तिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी, एक नजर में बाल मां तुझे अपना बना लेंगी। रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी, एक नजर में बाल मां तुझे अपना बना लेंगी। ओ मेरे साजना, ओ मेरे बाल मां, जरा सुन ले इनकी खन खन खन खन खन खन खन खन खन खन खन खन। रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी, एक नजर में बाल मां तुझे अपना बना लेंगी।